myself slowly. Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy wraz ze mną w studiu zespół Dog's Head. Byliście już w Trójce kilka tygodni temu, właściwie możemy powiedzieć wręcz kilka miesięcy temu, na początku września, kiedy startowała audycja Trójka Żonda debiutów. Jesteście teraz po raz drugi. Podobno ta wasza wizyta w Trójce troszkę pomogła. Pomogła, na pewno pomogła nam wyjść trochę szerzej do publiczności, bo zaczęli się do nas odzywać ludzie zupełnie z kręgów jakby nam wcześniej nieznanych i z miejsc, których wcześniej też nie graliśmy. Więc na pewno te parę słów, bo to praktycznie było parę słów, które mieliśmy wtedy okazję mówić, w naszym zespole bardzo dużo pomogło. Poza tym jesteśmy też w trakcie ustalania trasy koncertowej dzięki temu, więc myślę, że to jednak wyjście dzięki wizycie w Trójce, wyjście na takie szersze wody trochę pomaga. To był spory strzał, bo już jadąc samochodem z powrotem do Torunia dostawaliśmy wiadomości, gdzie można kupić naszą płytę, więc parę płyt sprzedaliśmy w samochodzie jadąc z powrotem. Już pełno telefonów od znajomych i też znajomych. Że jednak wizyta w Trójce to już jednak jest jakaś tam poważna sprawa dla tego młodego zespołu, jednak to jest coś fajnego. Nie? A jak wyglądały te pierwsze koncerty, kiedy już byliście w Radiu Tani wcześniej? Że w ogóle my pierwszy swój koncert taki debiutancki to mieliśmy w Toruniu rok temu, aha, 10 listopada. Tak, bo następny dzień był wolny, co nam bardzo pomogło w ogarnięciu się po koncercie. I to był koncert w klubie Dwa Światy. też się nie spodziewaliśmy takiego tłumu, bo tak naprawdę niespecjalnie się ludzie pomieścili w tej sali, w której tam są koncerty. Część stała niestety na zewnątrz. To też zasługa tego, że mamy wielu znajomych tak naprawdę. No, to też pomaga. Graliśmy na swoim gruncie. A teraz właśnie dzięki po tej wizycie w Trójce jednak zauważyliśmy, że pojawiają się ludzie, którzy nie są naszymi znajomymi, pojawiają się na koncertach, czyli rzeczywiście ktoś obcy jeszcze słyszał tą audycję i ludzie zainteresowali się naszą muzyką i też dzięki temu jakby zwiększyło się to grono naszych odbiorców, co jest fajne, bo nie widzimy tylko znajomych twarzy, z czego się bardzo cieszymy na koncertach, ale też rzeczywiście pojawiają się ludzie kompletnie nam nieznajomi, co jest bardzo, bardzo fajne w ogóle. No i nie tak dawno graliście w Odnowie, w klubie, który jest, no, jakby nie patrzeć, legendarnym klubem. Graliśmy w Odnowie, to było też dla nas dość ważne, szczególnie, że część z nas, nie powiem, że wszyscy, ale część z nas studiowała na UMK, więc byliśmy zazwyczaj w Odnowie po tej drugiej stronie. W tej chwili mieliśmy okazję stanąć na scenie. No jest to ważny klub, szczególnie tutaj dla nas lokalnie i myślę, że w Polsce też dość znany, więc był to dla nas pewien rodzaj prestiż zagrać tam. Koncert był rejestrowany, więc jak ktoś śledzi nasz fanpage, to będzie dobrze wiedział, gdzie go będzie można posłuchać. Ale też będzie z tego płyta? Będzie płyta z tego po całym serii koncertów, bo tam będzie teraz w tej chwili seria koncertów do wiosny. Będzie płyta wydana, taka składanka z zespołów, które grają. Oprócz tego my dostaniemy też materiał już nagrany z tego koncertu, gotowy też materiał do wydania. I no, nasza decyzja w tym, co z tym dalej zrobimy, to już będzie wymagało naprawdę bardzo dużo pracy. Na składance chyba dwa utwory się pojawią w wersji koncertowej, co też fajne. A to składanka z zespołów, które grają w Odnowie? O tym mówicie? Nie, to jest... koncertowa fala, taki cykl jesiennych koncertów w Odnowie i z zespołów, które grają właśnie na koncertowej fali, co roku wydawana jest taka składanka. To jest organizowane przez radio studenckie, tutaj właśnie UMK-owskie Radiosfera, które dość prężnie właśnie na uczelni działa i dzięki temu też zostaliśmy w to wciągnięci. Gdzieś tam chłopacy studiowali na UMK, więc mają też powiązania. Możemy naczelnego Patryka pozdrowić. To się robi powoli jak w Stanach, że radia studenckie potrafią wylansować niejedną gwiazdę. To już się zaczyna. No, bardzo teraz daleko po prostu wylansować niejedną gwiazdę. Ale miejmy nadzieję, że może. Ale no, na pewno tam jest duże... Ludzie mają czas, żeby przyjść na koncert. Studenci mają bardzo dużo czasu, więc mają czas, żeby przyjść na koncert, mają czas, żeby posłuchać muzyki w radiu, mają czas na to, żeby zagłosować chociażby, bo my tam wisieliśmy na liście przebojów ichniejszej, żeby zgłaszać chyba 9 tygodni na pierwszym miejscu. Tak? A z jakim utworem? Z Prorokiem. Mhm. No to może jeszcze jedno nagranie, Dogshead. Utwór właściwie... sztandarowy dla was. Czyli utwór Dogshead. Zespołu Dogshead z płyty Dogshead. We'll be right back. wtedy. Zespół Dogshead. Krzysztof, ty miałeś tutaj rodzinny element w tej piosence. Tak, to jest taka historia właśnie, jak nagrywaliśmy u Adama tą piosenkę, to mój syn z nami był, on wtedy chyba rok miał, albo dwa lata, jakoś tak. Jak nagrywaliśmy ten utwór i ja zostawiłem mikrofon tak po prostu włączony i mały zaczął się bawić tym mikrofonem, gadać do niego. I się zaczął go odciągać, mówi, nie, zostaw go, niech pogada. I zostawiliśmy to właśnie na koniec płyty. Połączenie wszystkich głosów, które pojawiały się na płycie, właśnie zestawione z synem Kisiela. Będzie pamiątka na przyszłość. Debiut jest. No tak, może będzie wokalistą kiedyś. Z jego wokalem to bardzo prawdopodobne jest jeszcze głośniejszy ode mnie. Ale to byłby metalowy wokalista zdecydowanie. To człowiek, który nigdy w życiu nic nie powiedział, wszystko krzyczy. No dobrze, to teraz wy nie krzyczcie, a mówcie o tym, jakie plany najbliższe na przyszłość. No już Adam, materiał mamy, nie? Tak, ja już zacząłem wstawać o 5 rano, żeby tak, nadgonić jak trochę materiału. I właśnie od 5 codziennie siadam i dłubię instrumentale na drugą płytę. Także już połowa w zasadzie jest zrobiona, część tekstów też jest napisana i część tych utworów gramy już na żywo. Czy sugerujesz, że to ty wszystko komponowałeś na tę drugą płytę? Tak, tak. Mhm. To znaczy są oczywiście goście, którzy nagrywali żywe instrumenty, ale no jakby realizacją, produkcją, kompozycją zajmuję się ja. A teksty? Teksty, część napisałem ja, część napisał Kisiel i część jeszcze Kuba Poturalski, nasz kolega. Nasz przyjaciel z Anglii. Mhm. Kiedy ta płyta ma szansę ujrzeć światło dzienne? Kiedy ma szansę być przynajmniej gotowa? Oj. To jest trudne pytanie, dlatego że my jesteśmy niezależni, a studio mam u siebie w mieszkaniu. W związku z tym, jak mam chwilę, to siadam i dłubię. Jak mówisz, wstajesz o 5 rano. Wtedy ma chwilę. Nic nas nie goni. Możemy działać wtedy, kiedy czujemy taką potrzebę i ochotę, żeby to wszystko kończyć, ale mam nadzieję, że na wiosnę uda nam się zamknąć ten temat i właśnie zacząć szukać jakiegoś wydawnictwa dla tego drugiego albumu. Wiosną myślę, no bo to jeszcze trzeba ładnie dograć, ale już teksty są, muzyka jest, tylko trzeba wejść do studia i to wszystko porządnie zamknąć już. Jest też dużo ciekawych pomysłów właśnie na nowe rzeczy, jak poszerzyć po prostu to pasmo dźwięków, które się tam pojawia, niestandardowych oczywiście. No właśnie, jakie te pomysły będą? Zdraź trochę. A niedawno była rocznica wystrzelenia łajki w kosmos, więc chcemy poświęcić jej jeden numer. I w związku z tym ja zacząłem używać jakichś dźwięków takich kosmicznych. To zespół Plasmatikon miał taką płytę, na której opowiadali o podboju kosmosu, używając ten właśnie gdzieś wykopiowań z różnych kosmonautów, znaczy, nie tylko. Ja tam wplotłem piski i trzaski i jeszcze są tam takie niesłyszalne praktycznie dźwięki rakiet startujących. Niesłyszalne, czyli co, działasz podprogowo? Tak jak na tej płycie, kiedy się jej słucha, nie słychać tego, że tam w tle jest mnóstwo jakichś robaków, latających much, tego typu rzeczy. One budują klimat po prostu. Ich się nie wychwytuje muzycznie, a gdyby ich zabrakło, to odbiór byłby właśnie zupełnie inny. Co ciekawe, na przykład w tym ostatnim, który właśnie puszczaliśmy, numerze Dockset, jest tam bardzo dużo dźwięków, na przykład ciem zamkniętych w słoiku. To wszystko można znaleźć teraz w bazach wave'ów, które są w internecie. Siedzieliśmy z Adamem i ja mówię, wiesz co, Adam, tu mi brakuje takich mokrych robaków i szukamy dźwięku mokrych robaków, jakkolwiek to brzmi, żeby wzbogacić to, troszkę zabrudzić i wzbogacić to brzmienie. Jak się człowiek tak bardziej wsłucha na jakimś dobrym sprzęcie, to rzeczywiście można wychwycić pewne takie niuanse, które są może na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, niesłyszalne, ale jednak to buduje taki klimat. Tak, na przykład w utworze Other Side tam jest tekst o modlitwie i na końcu ten wokal, który może być niezrozumiały, to jest Ojcze Nasz po chorwacku. Natomiast Puk Puk, który jest numerem o śmierci, tam jest pocięta mantra buddyjska właśnie taka, którą recytuje się właśnie zmarłym. No to rzeczy, których nie wiedziałem wcześniej zupełnie. Trzeba się czasem wsłuchać. Bardzo dużo uwagi. Czasem wsłuchanie się też nie wystarczy, bo tak jak mówię, ta mantra jest pocięta, momentami jakoś tam puszczono tyłu, więc to jest... No, trzeba to wiedzieć. Ale dla nas bardzo ważne są właśnie takie smaczki, takie rzeczy, których może za pierwszym razem się nie wyłapie, ale jeżeli człowiek zna też jakby całość i historię, to też pojawiają się różne fajne rzeczy. Tak samo jest z tekstami, bo większość tekstów to są tak naprawdę jakieś historie, czy to są teksty napisane pod wpływem jakichś wydarzeń. Tak samo też będzie z tym tekstem o łajce, ja już go zacząłem pisać, bo to też jest przykład takiej ludzkiej bezduszności. Jak można bezbronnego, ufnego psa zapakować w jakąś metalową puszkę, wysłać go w kosmos, gdzie wiadomo, gdzie on zginie, że on zginie tam, bo on zresztą tam nie miał jedzenia wystarczająco, żeby przeżyć. Ty widziałeś te kapsuły, którymi oni latali w kosmos? No właśnie, jakiś dramat kompletny. Ja byłem jakiś czas temu na wystawie w Muzeum Nauki w Londynie i tam była specjalna ekspozycja pod tytułem Podbój kosmosu przez Rosjan i te wszystkie kapsuły były tam pokazane. Ja bym się bał wejść i siedzieć tu na ziemi w tym czymś, bo to było tak maleńkie. Więc pakujemy jakieś bezbronne zwierzę, które się boi, w jakąś puszkę i je wysyłamy w kosmos. No jakiś dramat kompletny. To też mówi o kondycji ludzkiej tak naprawdę, tak ogólnie, więc te teksty też są gdzieś tam uniwersalne, chociaż mówią o jakichś historiach, które właśnie potwierdzają to, co się dzieje na świecie. Ale teksty polskie będą, czy znowu pomieszane angielskie i polskie? Raczej chyba polskie w tym, na tej płycie. Jeszcze żadnego tekstu angielskiego na tej płycie nie ma i raczej nie zapowiada się, żeby się pojawił. To, co ważnego jeszcze musimy powiedzieć na koniec spotkania? Co możemy ważnego powiedzieć? W planach naszych tak naprawdę, bo Adam poszedł z planami tak bardzo już płytowo i tak dalej. W najbliższym czasie tak naprawdę mamy w planach, daj Boże, od wczesnej wiosny, pewnie od stycznia, w styczniu koncert w Toruniu. W tym, później od lutego prawdopodobnie większa trasa trochę po, czy na wschód, czy na zachód, zobaczymy, jeszcze musimy to dograć wszystko. Wschodzie, zachodzie kraju, czy kraj, poza jak granicami. Na razie, jak najbardziej kraj. Jedynym naszym doświadczeniem poza krajem był emisja jednego z naszych kawałków w radiu w Hongkongu. W takim głównym, publicznym, najważniejszym radiu w Hongkongu w prime time'ie poleciał jeden nasz utwór. Udało nam się to jakoś tam załatwić przez przypadek. Także w tej chwili jesteśmy w trakcie jakby ustalania jakiejś takiej bardziej konkretnej i logicznej trasy na wiosnę. No siedzimy w studiu. Mam nadzieję, że też do wiosny się uda coraz więcej tego materiału złożyć. Planujemy w grudniu na pewno jeszcze... Pojawimy się w mediach i lokalnych, na pewno w lokalnych, zobaczymy jak dalej. Jeżeli będziecie śledzić nasz fanpage, to na pewno tam o wszystkim będziemy informować. Tam się naprawdę trochę dzieje, więc zapraszamy. Dziękuję bardzo. Gośćmi Nocnej Polski byli muzycy grupy Dog's Head. Do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc. Distant places, blurred images, broken dreams, crazy smiles. Thank you. Zespół Dogshead po raz drugi pojawił się w Trójce i opowiadali o tym, jak zmieniło się ich muzyczne życie po pierwszej wizycie w audycji Trójka Żąda Debiutów. A teraz w Nocnej Polsce już same wspomnienia. Thank you. Krzesimir Dębski i jego koledzy z zespołu New Romantic, String Connection, przepraszam bardzo, New Romantic Expectation to tytuł płyty i tytuł utworu, który tę płytę otwiera, właśnie go zagraliśmy. I to jest bardzo niebezpieczne, bo ja kiedy włączam tę płytę, to nie mogę się opanować, żeby nie zagrać jej w całości, bo to wszystko brzmi w komplecie niezwykle również po latach. No ale może chociaż jeszcze jedno nagranie, nie drugie, nie trzecie, a czwarte, czyli jak najbardziej na czasie, progresję jesieni. wspaniałe płyty, a jeszcze lepsze koncerty, bo to, co panowie wyczyniali na scenie, to było niezwykłe zjawisko, nie tylko muzyczne. No to było String Connection i po progresjach jesieni teraz troszkę upału, że tak się wyrażę. Ja płonę. I Itching. Siedzę w słońcu, mierzę świat karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak, ja płonę, ja płonę, o ja płonę. Człowiek mówi mi na ulicę gwałtny krzyk. Idzie nowe, całe we krwi, ja płonę, o ja płonę. Chcecie wojny, a ja chcę żyć. Ja się nie chcę z nikim bić. Macie wszystko, nie mam nic, ja płonę. Ognia, który liże moją dłoń, chcę Ja płonę, Wojciech Waglewski i sesja I Ching zarejestrowana tu przy Myśliwieckiej 357. To może jeszcze z tego samego krążka Martyna Jakubowicz i Kołysanka dla misiaków. Przeklinany dzień za dniem, śpisz, bo życie nie jest snem. Taki ciężar tylko zwina ci kark. Przyjdź po bliskość. kręci i dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już. Dobrze. Prawda, że pięknie? Kołysanka dla misiaków. Martyna Jakubowicz i sesja I Ching. No i dalej wspominamy. Teraz będzie zespół Dub i fragment dość obszerny ich debiutanckiej płyty. Trzy nagrania. Do plastika, ogrodu serce i po trzykroć pytam. Wiele dróg, lecz na żadnej z nich nigdy nie spotkał prawdziwego przyjaciela. W jego środowisku znaleźli się ludzie z wypaczoną świadomością, fałszywi prorocy, którzy na jego oczy założyli opaski swych kłamstw. Straciwszy swoje prawdziwe ja, popełnił samobójstwo. Zagubionych dusz. Wszyscy, którzy mienicie się prorokami, zajrzyjcie w swoje sumienia i nigdy więcej nie bądźcie powodem czyjegoś grzechu. Wysłuchaj.